Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa anhu lan saking Ibnu Umar. Qala ngendika sinten Ibnu Umar? Ketika ngeten kana ono sinten annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida kofala ing dalem nalikane pulang sinten kanjeng Nabi iku ida kofala ing dalem nalikane pulang sinten kanjeng Nabi minal haji saking haji awil umroh di utawa umroh. Kulama awfa mongko semangsani naik sinten kanjeng Nabi, munggah sinten kanjeng Nabi. Ala saniyatin ingatasi jalan lereng gunung. Awfatfatin utawa jalan dur, bumi tinggi, dataran tinggi. Awfatfatin utawa dataran tinggi. Ya kabaro mongko gundukan ya, sepat-patnya gundukan ngoten ya. Kabaro mongko takbir sinten kanjeng Nabi. Kabaro mongko takbir sinten kanjeng Nabi salasan kelawan kaping telu. Tumakola nuli ngendiko sinten kanjeng Nabi ngendiko ngeten la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ajibuna taibuna abiduna sajiduna lirabbina hamidun. Ini pun mali ini sodako beneri sinan Allahu Allah wadahu ing janjini Allah wa nasoro lan nulungi sinan Allah. Ayo masuk terus sih pasti kosong depan ini. Wa nasara lan nolong sinten Allah abdahu ing kawulane Allah. Wa hazama lan ngalahno melayokno sinten Allah. Wa hazama lan melayokno sinten Allah. Al ahzaba ing biro-biro golongane musuh. Al ahzaba ing biro-biro golongane musuh wahdahu hali sinten Allah. Wahdahu halis ismi Allah. Muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaqun alaih. Ta'ala wa fi riwayatin laliku ing dalam suwijini riwayat li muslimin kang kadui imam muslim utai dawuh ida kofala minal juyus awis saroya awil haji awil umrah. Ida kofala ing dalam nalikani pulang sinten kanjeng Nabi minal juyusi saking piro-piro tentara awisaroya uto piro-piro sama tentara awil haji awil umrati uto umrah. Kauluhu utawi dawe Ibnu Umar rupane awfa ay irtafa'a naik. Wa kauluhu fatfadin huwa yo fatfadin iku bi fathil fa'aini kelawan fathai fa'luru kelawan fathai fa'luru bainahuma iku ing dalem antarane alfa'aini dalun utawi dal muhmalatun kang dikosongno saking titik sakinatun kang mati wa akhiruhu lan utawi akhire lafad fatfadin igudalun igudal ukhro kang liyo. iku dalun dal ukhra kang liya. Wawa utawi fat-fat iku al-walidu, tanah kang gunduk, gundukan. Al-murtafi kang tinggi minal ardi saking bumi, gundukan tinggi dari bumi. Itu namanya fat-fat. Wala wa'an. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan setuhune wong lanang. Anna rajulan setuhune wong lanang. Iku qala iku ngucap sapa rajul ngucap ngene ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ya Rasulullah wahai Rasulullah inni uridi. Inni setuhune ingsun. Iku uridu ngarepno sapa ingsun. An usafiro ing yento bepergian sapa ingsun. An usafiro ing yento bepergian sapa ingsun. Fa ausini mongko wasiato sinten panjenengan ing ingsun. Fa ausini mongko wasiato sinten panjenengan ing ingsun ya Rasulullah. Saya ingin bepergian. Beri wasiat saya. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi alaika bitaqwallah. Alaika natapono sapa sira bitaqwallah kelawan takwa Allah. Alaika natapono sapa sira bitaqwallah ing takwa Allah, takwa terus yo nang Allah taala kaisaidani. Alaika natapono sapa sira bitaqwallah ing takwa kepada Allah. Saya pesan selalu engkau bertakwa kepada Allah. Wa takbiri lan takbir. Saya juga pesan engkau melakukan takbir ala kulli syarofin. Ingatasi saben-saben apa iku jenenge dalan kang tinggi, tempat yang tinggi. Saya juga berpesan padamu saat naik jalan yang tinggi hendaklah engkau baca takbir. Qala falamma walla mongko semangsani pergi sapa rajul wong lanang sing minta wasiat. Qala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngene Allahumma Allahumma tuwi lahul bu'da. Allahumma tu Allah itu wi ngelempito sinten panjenengan. Ngelempit niku melipat. Itu wi ngelempito sinten panjenengan. Lahu marang ar-rajul. Al bu'da ing ato. Wahawin lan gampang no sinten panjenengan. Wahawin lan gampang no sinten panjenengan. Alaihi ing atase rajul astaghfaru ing lunga astaghfaru ing lunga rawahu ngriwayataken ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi faqala lan ngendika sapa at-Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadits hasanun kang hasan. Qala wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Musa ndika ngeten kuna ono sapa kita iku ma'an nabi serta ni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam safarin ing dalam perjalanan nasiro kala inna kuna ono sapa kita iku nasiro kadang kami iku nasiro melaku sapa kita terus ma'an nabi ya no ma'arasulillah ma'arasulillahi sertani rasulillah sallallahu alaihi wasallam terus fakunna mongko ono sapa kita iku ida asrofna ing dalam nalikane iku ida asrofna sepotus iku ida asrofna ing dalam nalikane munggah sapa kita naik sopo kita. Kala naik sopo kita. Ala wadin ingatasi jurang. Halalna moko moco tahlil sopo kita. Halalna halala yu halilu tahlilan. Iyo sahabat ika jurabi tahlilan. Oka barna lan moco takbir sopo kita. Wartafa'at lan banter keras opo aswatuna piro-piro suara kita. Suaranya keras ya, sahabat. Semangat takbire. Faqala mongko ngendika sinten an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngeten ya ayyuhannas he eling-eling manungsa. Ya ayyuhannas he eling-eling manungsa. Irba'u irba'u welaso sapa sira kabeh. Irba'u welaso sapa sira kabeh ala anfusikum. Ing atase pira-pira awak dhewe sira kabeh. Ya kasihanilah kalian pada diri kalian sendiri, kasihanlah kalian pada diri kalian sendiri, jangan keras-keras. Kasihan, waktu itu perjalanan ya, capek. Kalau nanti semakin bengak-bengok semakin capek. Fa innakum mongko seduhuni sira kabeh. Iku la tad'una orang dungo sapa sira kabeh. Asomma ing wong kang tuli. Asomma ing wong kang tuli. Walaho iban lan ora wong kang goib. Walaho iban lan ora wong kang goib. Engkau itu kalian tidaklah berdoa kepada Tuhan yang tuli. Innahu setuhune wala Allah iku ma'akum sertani siro kabeh. Iku ma'akum sertani siro kabeh. Innahu setuhune Allah iku sami undat kang krungu. Kori buntur dat yang dekat. Muntafakun aleh. Udai hadis iku muntafakun aleh. Kauluhu irba'u. Bifathil ba'i halai kelawan fathai ba' Al-muwahadati kongten dedek sisi ay irfuku. Walaso sopo sirokabeh. Diangfusikum. Kelawan piro-piro awak siwi sirokabeh. Di anfusikum kelawan biro-biro awak dewi biro-biro bagus tihba bitu'ai utawi gugupat nerangno sunain dungo dungo fisafari yang dalam lungo tapi sunnah kalau dalam perjalanan itu berdoa karena doa dalam perjalanan itu termasuk doa yang dikabulkan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sunan Abu Hurairah tolong dikosin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah tu da'awatin utawi telu piro-piro dungo. Iku mustajabatun iku dikabulkan. La syakka orang-orang ragu iku mawujud. Fihina ing dalam salah tu da'awat. La syakka orang neraku iku mawujud dihina ing dalam salah si da'wah. Nek dikabulkan, gak ada keraguan, pasti dikabulkan. Da'watul mazlumi rupane dungane wong kang didzalimi. Wa da'watul musafiri lan dungane wong kang lunga. Wadawatul walidi lan jindungaknoi wong tua. Ala walid wal ala waladihi. Ingatasi anake. Ingatasi anake walid. Dungo eleh tapi ya. Jadi dungo ni wong tua. Kepada anaknya. Mendoakan buruk kepada anak yang dilakukan oleh orang tua. Ini mus. Rawahu lewatno ing hadis sapa Abu Dawud. Wa Tirmidzi wa qala lan ngendika sapa Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Qala wa laisa lan ora ono iku fi riwayati Abi Dawud. Tetep ing dalam riwayat Abi Dawud apa dawu ala waladihi. Kala babu ma yad'u idha khofa nasan au ghairuhu. Babu ma utawi kikubab nerang no perkoro. Yad'u kang dungo sopo wong melawan ma. Idha khofa ing dalem nalikane wedi sopo wong. Nasan ing menungso. Au ghairuhum utawa liyane nasan. Doa yang dibaca saat kita takut kepada seseorang atau siapapun. Dianjurkan baca doa ini biar ketakutan itu hilang. Anabi Musa al-Asari radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kana iku ono sinten Rasul iku ida khofa ing dalem nalikane wedi sapa Rasul kauman ing kaum. Kala mongko ngendika sapa Rasul ngendika ngene Allahumma Allahumma do Allah. Inna satuhune kita iku naj'alukan dadekno sapa kita ing panjenengan. Ala fi nuhurihim ing dalem iku pira-pira gulune wong akeh. Wa na'udzulan nyuwun perlindungan sapa kita bisa kelawan panjenengan min syururihim saking pira-pira keburukane wong akeh. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i bi isnadin kelawan sanad sahihin bangsa. Kala babuma yakul babuma utawi iku bab terangno perkara. Yakulu kang ngucap sapa wong ing ma ida nazala ing dalem nalikane manggon sapa wong manggilan ing dalem panggonan. Ketika dia berada di suatu tempat. An haulata binti Hakimin radhiyallahu anha qalat. Iku sedang haulah sami itu kerungu sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qul hal ing dika sedana Rasulullah ing dika ngene man nazala manzilan man utawi sapane wong iku nazala lamun manggon sapa man leren sapa man manzilan ing dalem sikine panggonan semakola nuli ngucap sapa man ngucap ngene a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ye lam yadurrohu mongko ora membahayakan iman opo syai'un suci sesuatu hatta yartahila sehingga pergi sapa man min manzilihi saking tempat iman dalika yo mengkono-mengkono tempat rawahu riwayat nang hadis sapa muslimun Imam Muslim membahas. Ya Rabbana tarofna